श्रद्धे स्वामी जी श्री सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम 2058 1 जून 2001 प्रातः लघु 8:30 बट वृक्ष स्वर्गाश्रम राम परम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणे ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषित करवनीरद पीतांबरादरुणबिंबलाधरुषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्म न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले देव नमः महाकवियो नमः सर्वे देव समो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हरियो नमो नमः। अपनी प्राप्ति के लिए हमारी सब चेष्टा है, एक बात कही तो हुए पहले कही हुए फिर कहने का मन आ गया। आज देखो ये जो गीता में कहा है वासुदेव सर्वम ये बरोबर ठीक बात है एकदम। सातवें अध्याय में ये बात बताई कि भूमि रापो नलो वायु खं मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिष्ठता अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीव भूताम महाबाहो एदम नाजते जगत। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत ये मन बुद्धि और अहंकार तीन ये आठ प्रकार के भेदों वाली अपने अपने प्रकृति है और इतस्तु अन्य इससे जो अन्य प्रकृति है वो है परा प्रकृति वो जीवना वाली। तो ये आठ और एक नौ हो गई और अहंकृत जगत प्रभु प्रलयता मैं हूँ जगत का प्रभाव और प्रलय एक हुआ दश। अब संसार में अगर देखो तो ये देवता सब ये पृथ्वी है मनुष्य है पशु है पक्षी है वृक्ष है सो देवता इसमें पृथ्वी प्रधान है परंतु चारों भूत भी है जल है तेज है जल भी है तेज भी है आकाश भी है वायु भी है आकाश भी है और मन और बुद्धि ये अपने प्राणियों में है मन बुद्धि अहंकार और हृदय जीव है ये नौवें प्रकृति बताई जीव भूता महाबाहु जीव है। इनमें देखो तो सब ये है और एक परमात्मा है ये दस हुए। अब जहां कहीं आप देखो तो दस के सिवाय क्या है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूतों से बनी हुई सृष्टि है सब और भीतर चेतन है वो जीवात्मा एक हुआ और एक परमात्मा हुए। परमात्मा को कोई माने कोई ना माने, परंतु नव तो माने गई तो ये सृष्टि सबकी सब पांच भूतों के सिवाय कुछ नहीं है। पांच भूत और मन बुद्धि अहंकार तीन, ये आठ अपार प्रकृति अपरा और जीव परा प्रकृति, इन नव के सिवाय क्या है? सब परमात्मा है। प्रकृति आठ प्रकार के वेदों वाली अपर प्रकृति और जीव चेतन भगवान की परा प्रकृति। परा प्रकृति अपरा प्रकृति दो प्रकृति हुई। तो प्रकृति होती है वो स्वभाव है, स्वभाव सब मनुष्यों के भीतर है, अपना अपना स्वभाव है। कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई शांत है, कोई सात्विक है, कोई आदर्श है, कोई तामस है, कभी सब प्रकृति है, पुरुषों से अलग नहीं है। ऐसे भगवान ही प्रकृति है सबसे सब में, और परा प्रकृति जीव है, जीव सब जीव है। तो ये सभी तो वासुदेव तो हुए। प्रकृति मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य अलग नहीं होता, अलग होता नहीं और अलग है भी। मानव स्वभाव बदलता है, पांच तत्व ये बदलते नहीं, मन बुद्धि इनमें भी बदलते हैं, परंतु चीज तो मन बुद्धि अहंकार हुआ और स्वभाव हुआ। ये स्वभाव और जीवात्मा एक ही हुए तो सब सृष्टि ही तो है। इसमें कोई शंका हो अब बताओ। सब वासुदेव है, परमात्मा है। पृथ्वी है तो परमात्मा, जल है तो प्रथम परमात्मा, वायु है तो परमात्मा, तेज अग्नि है तो परमात्मा, और आकाश है तो परमात्मा, मन है तो परमात्मा, बुद्धि है तो परमात्मा, अहंकार है तो परमात्मा, और जीव है तो परमात्मा का अंश, और परमात्मा स्वयं। इन दस के सिवाय कोई चीज नहीं है। तो दस सब ही सब परमात्मा ही तो हुआ। परमात्मा के अंश है जीव है, परमात्मा की प्रकृति ये है आठ प्रकार की। तो परमात्मा ही हुआ सब। तो वासुदेव सर्वम, ये बात तो सब ठीक तरह से बिना विवाद के सीधी बात है। सब वासुदेव है, इसमें किसी भाई के किसी बहन के समझ में नहीं आओ तो बताओ। वासुदेव है सब। तो इस बात को अगर हम मान ले, हम देखे तो कितनी बढ़िया बात है। एक तो ऐसे ही हम संसार को देखते हैं, एक भगवान का रूप देखे कि पृथ्वी जाता जुआर बरगाश, ये मन बुद्धि अहंकार और जीव और परमात्मा, ये सब परमात्मा ही है। क्यों? परमात्मा का स्वभाव हुआ आठ, और जीवात्मा परमात्मा का स्वभाव हुआ और परमात्मा हुए, तो ये सबके सब वासुदेव ही है, परमात्मा ही है। अगर ऐसा देखे तो सीधी बात है। तो इतने से आप एक कृपा करो कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। अब जीव जंतु जितना है और जितनी पृथ्वी है, जितने नदियां है, जितना समुद्र है, जितनी जड़ी बूटी है, जितने वृक्ष है, जितने जलचर है, जितने तलचर है, जितने आकाश में उड़ने पक्षी है, ये सब ही परमात्मा ही तो हुए। सीधी बात है ना, इसको सबको इतनी बात याद रखो, केवल याद कि परमात्मा है। कितने काम हो गया हमारा, वासुदेव सर्वम। बड़ी सीधी सरल बात है। अब इसमें केवल उद्योग ये है, इसको याद रखना है। जहां दृष्टि जाए वहां क्या है, वासुदेव है, परमात्मा है। सीधी सरल बात एकदम, कितनी सुगम सीधी सरल बात, कोई कठिनता नहीं है। ये सब परमात्मा का स्वरूप है। जितना आपके देखने में, सुनने में, समझने में जो आवे, सब परमात्मा है। सरल बात एकदम, इसमें कोई भी समझ में नहीं आए तो पूछो, कोई शंका हो तो पूछो, यही तो है। तो वासुदेव सर्वम, इतनी शुभ बात है। अब इस शुभ बात को केवल केवल केवल केवल याद रखने भगवान है। इतना सार उद्योग है, इतना सार। और इतना ही परिश्रम नहीं करो तो फिर क्या करोगे? परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो इतना रखो कि भगवान है, भगवान है। साफ कहा गीता में, साफ और बिल्कुल साफ समझ में आती है कि वासुदेव सर्वगुण, सब कुछ वासुदेव है, भगवान है सभी। वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव, सब वासुदेव, सब वासुदेव। कितनी बढ़िया चीज है। आदमी याद रखो, भगवान को याद रखो, तो याद रखे क्या, याद रहता है स्वतः स्वाभाविक। स्वाभाविक भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान, भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, परमात्मा है, ये सब परमात्मा है। सिवाय परमात्मा कोई चीज है ही नहीं। अलग क्या है बताओ, इन 10 चीजों से अलग चीज कोई है ही नहीं। तो परमात्मा ही हो गई। कितनी सुगम बात है, सरल बात है। केवल याद रखना है कि भगवान है। भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो ये भगवान है। वासुदेव सर्वम, बड़ी सीधी सरल बात है। किसी भाई के समझ में नहीं आए तो पूछो, ये तो सीधी बात है ना, बड़ी शुभ बात है। सब परमात्मा इसको याद रखोगे, भगवान है, ये भगवान है, भगवान है। इतने बात है कि भगवान है, भगवान है, भगवान है। वृक्ष देखो तो भगवान है, मनुष्य देखो तो भगवान है, पशु पक्षी देखो तो भगवान है, पहाड़ देखो तो भगवान है, ये जड़ देखो तो भगवान है, हवा आवे तो भगवान है, पोलाट आकाश देखो तो भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान ही है। और है ही क्या बताओ, भगवान के सिवाय चीज क्या है, कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात है, सीधी सीधी। केवल याद रखना है भगवान ने, भगवान कर लो, भगवान कर लो, कोई बताओ इसमें कठिनता क्या है। सीधी सरल बात है, एक साक्षात परमात्मा है। मत्त परतरम नान्यत किंच दस्ति धनंजय, भगवान कहे मेरे से पर कोई बात है ही नहीं, तो सीधी सरल बात है सब भगवान। अब केवल इसको याद रखता है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, इतना सा उद्योग नया करना है, इतना उद्योग अपना नया करना है, वो करने के लिए ही हम आए हैं। सत्संग करते हैं तो सब भगवान कैसे मिले, तो भगवान का ये स्वरूप है, भगवान है। इस बात को याद रखो, जब जब सब दिख रही है, सब दिख है। सब परमात्मा है, कितनी सुगम बात है, और कोई कठिनता है, कठिनता है ही नहीं, केवल भगवान है ये। इतनी बात देखने सीधी सरल सुगम। वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव है, ऐसा महात्मा संसार में दुर्लभ है। बोलो ऐसे हो गए कि नहीं, सब जितने हैं सब देखो तो परमात्मा ही है। इसमें कोई शंका हो, किले का संदेह हो तो बोलो। देखो अब सुनो, एक बात बताओ, परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं है, इतनी बात है। हमारी दृष्टि संसार की तरफ है कि ये संसार है, और संसार है ये सब का सब परमात्मा है। संसार है ये तो है भूल, और परमात्मा है ये है बात सही। तो केवल इतना याद रखना है कि परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। तो परमात्मा की प्राप्ति सरल है, सीधा दर्शन के भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा है, सब परमात्मा है, सीधे सरल अवसर भाव है। नाम जप करते हैं बड़ी श्रेष्ठ बात है, परंतु नाम जप से ये कम नहीं है। ध्यान दे आप लोग, कृपा करें पर नाम जप करते हैं भगवान का, नाम जप के साथ में ये अगर बात हो जाए तो नाम जप बड़ा श्रेष्ठ हो जाएगा। ये राम जी है, राम राम राम राम राम राम, राम। राम है, भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ऐसा जानना है। नाम जब से श्रेष्ठ है, नाम राम राम याद रखते हो, इससे ये श्रेष्ठ बात है। साक्षात भगवान का स्वरूप है वासुदेव सर्वम। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, एकदम बढ़िया बात वास्तव व्यवहार में कैसे लगा व्यवहार में ये देखो कल्याण को व्यवहार को नहीं मिलाना। आप ये मान लो ये परमात्मा कुछ नहीं लगा बुरो में तो राग द्वेष मत करो राग द्वेष मत करो काम को होते में बस बदी हो तो ये व्यवहार था राग द्वेष मत करो काम क्रोध मत करो बस ये नहीं रखो कि भगवान है ये भगवान है राग द्वेष नहीं करो काम क्रोध मत करो बस राग द्वेष कहो चाहे काम क्रोध कहो दो बात काम और क्रोध ये नहीं ये भगवान है और भगवान ये बात दृढ़ हो जाएगी तो काम क्रोध आप सब शांत हो जाए पर अपन काम क्रोध नहीं करना है व्यवहार में ये लाना है प्यार में लाना है काम है का क्रोध लाना नहीं भगवान है प्रेम से देखना है और बोलो एक दवाई लाने क्रम को तो बोलिए राग द्वेष मत करो ये सावधान रहो भगवान है ये भगवान है भगवान समझते ही भगवान जैसा राग है ना द्वेष है प्रेम होगा भगवान है इसलिए वे परमात्मा है बड़ी सीधी सरल बात राग द्वेष नहीं करना है काम क्रोध नहीं करना है भगवान है भगवान है भगवान है राग द्वेष नहीं करना है काम क्रोध नहीं करना है अच्छा मंदा नहीं करना है भगवान है केवल इतनी बात मान दो केवल इतनी बात याद कर दो ये भगवान है जो याद आ जाए याद यही आवेगा और क्या याद आवेगा मन में याद क्या आवेगा यही आवेगा इनके सिवाय क्या आवे बताओ चिंता करने में याद करने में क्या याद आएगा परमात्मा ही है इनके सिवाय याद क्या हो बताओ क्या याद आएगा आपके कोई बाधा हो तो बताओ कि ये याद आ जाता है काम क्रोध नहीं करना है अपने व्यवहार में यही करना है जहां तक आदेश हो जाए तो हे नाथ कहो हो गया काम आ गया क्रोध आ गया हे नाथ बचाओ बोलो प्रभु बचाओ ये प्रार्थना कर दो अगर काम क्रोध हो राग द्वेष हो तो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु ना करो काम क्रोध राग द्वेष नहीं करना हे नाथ आज हे नाथ हे मेरे नाथ साधन है ये साधन सीधा सीधा इनमें कोई कठिनता हो तो बताओ कठिनता है नहीं वास्तव सर ऊंचे ऊंची बात है गीता में वासुदेव सर्वम इसे ऊंची बात बताओ गीता जानने वाले गई है आप बताओ तो सबसे ऊंची बात एकदम सीधी बात केवल याद रखना है केवल याद सावधान सिवाय सावधानी के और कुछ नहीं करना है सावधान रहना इस बात को याद रखना है ये बात याद रखना केवल याद भगवान है साथ सावधान रहो आपस में मित्रता हो तो ये मित्र है, आपस में स्त्रिया स्त्रिया है, पुरुष पुरुष है, अपने प्रेमी है, उन्हों कह दो वे तुम्हें याद दिला दिया करो, आप याद दिला देना, थोड़ी देर याद दिला देना, ये सहायता दे, एक एक सहायता करो, देखो मैं याद दिला देना, ये भगवान है तुम याद दिला देना, बात राग द्वेष हो जाए और राग द्वेष तो मैं चेता देना, राग द्वेष देखो तो राग द्वेष हो गया, हो ठीक चढ़ चढ़ जाओ, अपनी मित्रता है, एक दो मित्रता रखो कि आप बता देना भाई, देखो भाई सब बात है, हमें सब बात है, केवल याद दिलाने मात्र से बड़ा फायदा, बड़ा भारी उपकार है, याद दिलाता है, याद दिलाता है, वो भी बड़ी कृपा करता है, आपस में आएगा भाई याद है ना भगवान, याद है, याद है, याद क्यों याद रहो, क्या बदल लगे बताओ, ये भगवान है, भगवान भगवान है, भगवान है, एकदम याद रहे के भगवान है, साक्षात परमात्मा है, राग द्वेष नहीं करना है, राग द्वेष होते ही अरे भाई क्या करते हो, राग द्वेष नहीं है, भगवान है, भगवान है, सब भगवान है, भगवान उनके लिए भूल जाते हैं, भय या लोभ इनमें भूल जाते हैं उनको, हाँ भूल जाते, मैं लोभ आ जा तो साथी प्रेम भय करिए ना परमात्मा है, इसे याद करते ही फर्क पड़ेगा, भय लगा अरे भगवान है, भगवान भगवान, लोभ आया कहीं भगवान है, भगवान है, कोई वृत्ति पैदा हो अपना मित्र रखो, दो मित्र बजाओ आपस में, दो दो मित्र बजाओ, भाई देखो याद लाना, आप उसको जाए वो आप वो याद लाओ, याद ना ये आपस में याद कर दो, एक एक मित्रता रखो, भाई याद रखो, ये भूल जाओ नहीं, थोड़ा उद्योग तो करो भाई, तो करना ही चाहिए, जैसे हिंसक प्राणी सर्प है, सर्प है जैसे उसको देख के एकदम भगवान को भूल जाते हैं कि ये रेखा का, हाँ भूल जाते तभी कहता हूँ, भूल जाते तभी याद कराने बात कर रहा हूँ, आपस में मित्र याद करा दो, अरे भाई भूल गए, भूल गया भाई ठीक, भूल गया आप याद करा दिया, बात क्यों हुई थी बात, प्रेम से परमात्मा है कि जब सब परमात्मा परमात्मा ही है तो परमात्मा परमात्मा को क्यों सताता है, हाँ तो कुछ कोई हर्ज नहीं, परमात्मा याद तो पूछने की जरूरत नहीं, भूले तब कहना भूले तब, भूला नहीं तब कहना जरूरत नहीं, क्या परमात्मा परमात्मा कोई तंग क्यों करता है, परमात्मा तंग क्यों करता है, परमात्मा तंग नहीं करना है, तंग करे तो भगवान तो भूल गया, विश्वास परमात्मा है, और बात याद करने क्या कही, व्यवहार में पूछा व्यवहार कैसे हो, व्यवहार में कैसे आवे तो व्यवहार में बात बताई, व्यवहार में होती है भूल, भूल होती है तो बता दे अरे परमात्मा है, यूं बता दो आप ये परमात्मा है, ये परमात्मा करो तो सही, आप कृपा कर गए ऐसा करो, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, परमात्मा की याद आ गई, नाम जप से कम नहीं है, भगवान के नाम का जप करे उनसे कम नहीं है, श्रेष्ठ होगी बात, याद होगी भगवान की याद आ गई है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की यादगिरी संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। हरे स्मृति सर्व विपद विभूषणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की यादगिरी है, भगवान की स्मृति। और अर्जुन ने भी यही कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति आ गया, स्मृति हो गई, ओ भगवान है, याद होगी, याद भूल भूल भी भगवान याद नहीं थे, भगवान याद हो गए, एक दिन भगवान याद करा दिया। आपस में मित्रता वही है भाई जो भगवान की याद करा दे। हमारे श्रेष्ठ पुरुष वही है, महात्मा श्रेष्ठ पुरुष हमारे हितेशी, हमारा माता पिता सुहृद प्यारे मित्र वही है। पापा निवार यदि योजयते हिताय गुह्यान गुहोति गणान प्रगणी करोति आपद्गत न जहाति ददाति कादि क्षणमिदं प्रवदन्ति संता। ये अच्छे लक्षण है मित्र के, हमारे याद कराने वाले हैं वे संत है, बहुत श्रेष्ठ बात है। ये आप जैसे नाम जप है वह में मन लगे नहीं लगे नाम जप करो, उसकी अपेक्षा तेज है, ये कमजोर नहीं है, साक्षात भगवान को याद करना है। नाम जप करते रहते हैं मन कठे रहता है, इसे मन कठे रहता ही होगा, मन में आवेगा राम ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। अगर आप उनसे चाहते हो तो मित्रता कर लो अपन में, कभी मैं बोल तुम्हें याद रहा देगा, मैं भूल जाऊ तुम याद रह जा, मित्रता कर दो और एक एक को पूछ लेना, कितनी बढ़िया बात है, कितना बढ़िया साधन है, एकदम साधन हो जाएगा, एक बढ़िया साधन होगा। और कितना सरल है, कितना सीधा है, आपको कोई आफत नहीं, कोई मेहनत नहीं, सीधी सरल बात है, परमात्मा है। केवल याद कर लो, हरि स्मृति सर्व विपद विभूषणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, ऐसी सीधी सरल बात है, बहुत सरल बात है, सीधी बात है, बड़ी लाभ करने वाली। विघ्न हो तो पूछ लो, अब भी पूछो, जब विघ्न हो तब पूछ लेना, तो भगवान है, भगवान है, एक भाई भूल गए भगवान है, सब भगवान है, बहुत ऊंची बात है, सब भगवान है, वासुदेव सर्वदेव सब महात्मा सुधुर्वा, कितनी बढ़िया बात है, ऊंची से ऊंची बात गीता में, ऊंची से ऊंची बात बताई है, सब महात्मा शुद्ध दुर्लभ, भगवान ने अपने को तो सुलभ बताया है, महात्मा को दुर्लभ बताया है, वासुदेव सर्वदि सब महात्मा दुर्लभ और तस्य अहम सुलभ, अपने को तो सुलभ बताया, ऐसे महात्मा को दुर्लभ बताया, सब वासुदेव है, वासुदेव है, वासुदेव है। देखो भाई बात ये, सत्संग करने को आए है, सत्संग असली सत का संकल्प होगा कि भगवान याद रहे, ये सत का संकल्प है, सत है परमात्मा, ये परमात्मा का याद रखना, यही हो सत्संग, असली सत्संग ये है, असली सत्संग है। आपस में प्रेम से समझाओ, वो भाई ने पूछा कि व्यवहार में कैसे लाभ है, ये व्यवहार में लाना है, व्यवहार में परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, केवल याद कर लो इतने मात्र में, भाव फिर शुद्ध हो जाएगा, भाव जो शुद्ध होना चाहिए ये हो जाएगा। पहले केवल यही है, चित्र बनाता है ना वो पहले एक अंगस्ता है, एक करके फिर रंग भरता है, ऐसे तो ज्यादा बढ़िया। तो पहला रे का चित्र हो गया है, एक तो भगवान की याद कर, आप याद कर लो, केवल स्वीकार कर लो, आप केवल स्वीकार कर लो, ये भगवान है, भगवान है, केवल याद कर लो, केवल याद कर लो। आज जो तो स्मृति बात है ना, भगवान स्मृति बात से ये केवल याद कर लो, मामूली बात नहीं है। भजन करने में जप करते हो हरदम सिद्ध नहीं होता, जितनी सिद्ध होती है से बहुत सुगम बात है। फिर बताएंगे आपको, फिर और बताएंगे, और भी मैंने ये तो करो और वो बताएंगे। हमने सोचा कि क्या करें, कैसे करें, सब भाइयों कल्याण कैसे हो, सब बहनों कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सरलता से सीधे सीधे मार्ग से, तो सीधा मार्ग है एकदम, एक को याद रहे। सबका कल्याण करने वाली बात है, बढ़िया बात, सब कल्याण है। कीर्तन कर तो यही याद रखो, चलो फिर तो ये याद रखो, खाओ पी तो याद रखो, उठो बैठो तो याद रहे, उठो तो ही बैठ गए, जागत की गए सो हुए, चलिया जटघट नाम जी कबो को प्रगट हो, भगवान प्रकट हो जाए, भगवान है, भगवान है। गीता कहती है सब आत्मा शुद्ध दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, और इस एक एक को याद रहो। माता बहनों अपना आपस में प्यार से एक दूसरे मित्र बना लो, याद ना हो, याद ना दे बस, अपने भाई भाई मित्र बना लो, याद ना दो बस, ये व्यवहार बदलना है, ये व्यवहार में लाने की चीज है, व्यवहार में लाने की अटकल है, एक तरीका है, युक्ति है, काम में ला देखो आप। फिर देखो सोच रहे हैं भाई, बात मिलेगी, कुछ मिलेगी, जरूर मिलेगी। अब इस बात को याद रखते हुए कीर्तन कर दो, कीर्तन करते हुए भगवान है, नाम भगवान का है, कीर्तन भगवान का है, नीचे जो भगवान है, सुनी जो भगवान है, देखने में, सुनने में, समझने में जो आवे, आम एवं नमत्तोन्यत, अब एव नमत्तोन्यत यदि बुद्धि ध्वंजसा, भागवत एकादश गया है, यदि बुद्धि ध्वंजसा, अब एव नमत्तोन्यत, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, यदि बुद्धि ध्वंजसा, सीधी सरल बात है, बहुत दर ऊंचे दर्जे की बात है, सिर दर्जे की बात है। और कीर्तन करो, और कीर्तन में भगवान का नाम है, भगवान की आवाज है, भगवान है, भगवान है, भगवान, भगवान है, भगवान है, भगवान।